وأطلقت الجنة للمتقين وفرزت الجحيم للغافين وأطلقت الجنة اور قریب کی جائے گی الجنہ جنت للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے وبرزت الجحیم للغاوین اور ظاہر کی جائے گی جہنم للغاوین واسطے گمراہوں کے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور کہا جائے گا ان کو أَيْنَ مَا کہاں گئے وہ أَيْنَ مَا کہاں ہیں كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے تھے مِن دُونِ اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ کے هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں او ينتصرون یا بدلہ لے سکتے ہیں فقوب کے بو بیہا بس اوندے ڈالے جائیں گے بیہا اس جہنم میں ہم وعابدین والغابون اور گمراہ کرنے والے فجنود ابلیس اجمعون اور جنود لشکر شیطان کا سارا اضلفت الجنہ پر بعض مفسرین نے بات چھیڑی کہ یہاں پر جنت کے لیے اضلفت اضلاف کا لفظ آیا کہ جنت قریب کی جائے گی اور جہیم کے لیے برزت کفیل ذکر کیا گیا ان دونوں میں کیا فرق ہے اُس لفت اور برزت اس پر لمبی جوڑی بات کی ہے مختلف مفسرین نے صاحب روح المعانی نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی یہ تفاوت فعلین یا اختلاف فعلین اس سے کیا مقصود ہے تو اس میں کہتے ہیں اضلفت الجنۃ للمتقین کہ اضلاف کہتے ہیں تقریب کو قریب کرنا اور برود کہتے ہیں ظہور کو ظاہر ہونا تو آیت سے بظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو اپنے مقام سے منتقل کر کے میدان محشر کے قریب کیا جائے گا میدان محشر کے اس کو قریب کیا جائے گا اپنے مقام سے منتقل کر کے اس لیے اضلفت الجنہ یہاں ذکر کیا کہ جنت قریب لائی جائے گی یعنی جنت میں انتقال مکانی ہوگا جبکہ جہنم اس میں انتقال مکانی نہیں ہوگا جہنم اپنی جگہ پہ رہے گی اس لیے وہاں پر برزت کا فعل ذکر کیا اور جنت کے لیے اضلفت اضلاف کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا یعنی ایک مکان سے نکل کر کے دوسرے مکان کی طرف لے آنا یہ برزت الجحیم اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو کہ جنت ہے کہاں اضلفت الجنۃ للمتقین جو ہے جنت کو اپنے مکان سے منتقل کیا جائے گا تو اس وقت جنت کا وجود کہاں ہے تو تمام اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں اور اجماع ہے اہل سنت کا کہ جنت آسمانوں میں ہے اور ساتھ میں آسمان سے اوپر جنت کا ایریا ہے قرآن پاک میں بھی یہی ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی یہ سدرۃ المنتہا کا مقام جہاں پر سات آسمان ختم ہو جاتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ نے بیری کا درخت پیدا کیا ہے جس طرح بیری کو کہتے ہیں، اور وہ جو بیری کا درخت ہے اس کے ابتدا سے جنت کی حدود شروع ہوتی ہے، اور اسی درخت کے قریب ملائکہ کا دفتر ہے جس کا نام ہے ملے اعلیٰ، ملائکہ فرشتوں کے دفتر وہاں ہے ملے اعلیٰ میں، اور فرشتوں کو جو احکام موصول ہوتے ہیں اسی دفتر کے اندر ملے اعلیٰ والے دفتر میں. تو اس پر سید محمود نے بھی صاحب روح المعانی وہ بھی کہتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے، اور کسی ایک بھی سنی عالم سے اس کا اختلاف منقول نہیں، سارے اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں. یہی بات علامہ سیوطی کی الدرہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جنت جو ہے یہ آسمانوں میں ہے، اور اس پر امت کے علماء متفق ہیں اہل سنت والجماعت. امام نووی نے شرح مسلم کے اندر یہی بات لکھی کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے، اور اس پر دلیل کتاب و سنت کی بھی موجود ہے جہاں پر ارواح شہداء کے متعلق کتاب و سنت کی نصوص ہے، اس کے لیے آ رہا ہے لہا جنادین معلقۃ بالعرش ایک، اور دوسرا کہ جنت میں ان کا جانا یہ منصوص ہے ارواح کا، اور وہ جنت ہے جہاں لہا جنادین معلقۃ بالعرش، اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رہے. آج کل کے جاہل دیوبندی کہلوانے والے بعض بے وقوف وہ کہتے ہیں جنت زمین میں ہے، اللہ نے جنت ادھر بھیج دی ہے، حالانکہ جنت شروع سدرۃ المنتہا پہلی سرحد اور آخری سرحد اس کی عرش ہے اوپر کی جانب سے. تو وہاں سے جو ہے اتلے پتل جنہ جس مقام پہ علامہ آلوسی نے بھی بات کہی ہے کہ جنت کا وجود ہے کہاں، قریب لائی جائے گی جنت للمتقین متقیوں کے لیے، تاکہ ان کو ان کے سامنے ہو اور دخول آسان ہو، اس کا مشکل نہ ہو. وبرزت الجحیم للغاوین، اور ظاہر کی جاوے کی جہنم للغاوین واسطے گمراہوں کے غاویوں کے، مراد مشرق ہے، ہر مشرق کافر دہریہ جو بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے وہ غاوی ہے، اس کے لیے وہ خود دیکھے گا جہنم کو برزت سامنے ہوگی، تاکہ اس کے خوف میں ازدیاد ہو، شدت خوف میں اضافہ ہو، اور اس کو ہولناکی ڈر فضیح منظر یہ زیادہ مستحضر ہو. وقیل لہم، اور کہا جائے گا نفی شفاعت کاریہ، جہنم سامنے ہوگی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں پر اعلان ہوگا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں گئے وہ بزرگ تابودونا کہ تم پوجتے تھے ان کو براکات دہندہ سمجھ کر، تابودونا من دون اللہ جن کہتے تھے ان کی پکاروں میں بڑی برکت ہے اور ان کے طواف اور پھیروں میں بڑا نفع اور برکت ہے، اینا ما کنتم، کہاں گئے. یہ سوال دو مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ یہ سوال ہوگا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، یاد ہے پیچھے میں دکھایا ہوں مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، جب فرشتے روح کو ہاتھ ڈالیں گے اس وقت کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے بزرگ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. اور جہاں پر جہنم کو سامنے کر کے برزت، اس ظہور جہنم، جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور ادھر سے سرکاری پلس پہنچ جائے گی، اور سرکاری پلس عزیز اور معصوم کلس ملائکہ کی، وہ کہے گی اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، ہاں بھائی کہاں گئے وہ بزرگ جن کو پوجتے تھے تم براکات دہندہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے سوا، حال جن کرونا کر، کیا وہ تمہاری امداد کر سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں کر سکتے، تذلیل مجرمین کے لیے، حال جن کرونا کر، کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں شفاعت وغیرہ، او ینتصرون، یا انتظار کر سکتی ہیں، کیا فرق ہے نصر اور انتظار کا؟ نصر کا تعلق ہے عابدین کے ساتھ، کیا عابدین کی کوئی نصرت کر سکتے ہیں؟ اور ینتصرون انتظار کا تعلق ہے اپنے متعلق، بدفع العذاب عن انفسہم، اپنے آپ سے عذاب کو دور کر سکتی ہیں، سمجھ گیا یا نہیں؟ ہاں، مطلب کیا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہوگی عذاب سے بچ نکلنے کی، نہ تو کوئی شفاعت والا قریب آئے گا، مشرک کی ویسے ہی شفاعت نہیں، اور نہ ہی اپنی جان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، فقوم تبو فیھا، بس منہ کے بل اونٹے الٹے کر کے ڈالے جائیں گے، فیھا اس جہنم میں، کون ہم؟ وہ عابدین بھی، والغاوون اور غاوون سے مراد الفاتح، ان کے الفاتح، ان کے قائدین بھی، قائد کی جمع الفاتح، جہاں تو کہتے تھے قائد ہمارے زندہ باد اور قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب باقی آ گیا ہم والغاوون، یہ کوئی ہوگا قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں پر یہ ساتھ ہیں قائدین کے، الغابون، غابون سے مراد مشرک ملا، مشرک پیر اور بڑے بڑے پیمان ظالم گمراہ جو سارے کنے تھے کفر کے، اور دنیا دار مشرک، ایک ایک دنیا دار کے پیچھے کئی کئی مرید مشرک ہوتے ہیں جو اس کے رعایا ہے، پیر مولوی یہ سارے بلغابون کے، فجنود ابلیس اجمعون اور لشکر ابلیس کا اجمعون، کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ سارے کا سارا اجمعون تاکید کے لیے، ایک فرد بھی نہیں رہے گا، کون تادی ثبوت والے، گیارہویں چھوٹی گیارہویں والے سے بڑی گیارہویں والے، چھٹی والے، چوتھی والے، یہ سارے کے سارے اجمعون پورا اکٹھا کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قالوا وهم فيها تخاصم المشرکین فی النار، جہنم میں پہنچ کر اب مناظرہ شروع ہوگا، آپس میں جھگڑا شروع ہوگا، اس طرح غلطی کے بعد ایک دوسرے پر ملامت ہوتی ہے، ایک کہتا ہے تم بےمان تھے، دوسرا کہتا ہے تم شیطان تھے، اب یہ وہاں کٹھے ہوں گے، بازو بہم پیا یکتا سے مول، ادھر آگ کی لپیٹوں میں ہوں گے، ادھر آپس میں جھگڑا بھی شروع ہوگا، اور کہتے کیا ہوں گے، ہم پیا وہ ہم کا مرجے عابدین اور معبودین دونوں، یا غابون اور ہم سے جو مرادیں وہ مشرک عوام اور غابون پیر مولوی، یہ ہم پیا یکتا سے بول، وہ اس میں آپس میں لڑیں گے، جھگڑتے ہوں گے، تاللہ اقرار مجرمین، تاللہ قسم اللہ کی، ان کنا لفی ضلال مبین، پکی بات ہے، پکی بات، کنا تھے ہم لفی ضلال مبین، البتہ پیچ گمراہی ظاہر کی، ہم سمجھ نہیں سکے، بالکل کھلے کافر تھے، کیوں کیوں کافر تھے، غیر اللہ کو براکات دہندہ سمجھ کے، غیروں کو براکات دہندہ سمجھ کے، ہم سمجھتے تھے یہ حضرات بھی برکتے دیتے ہیں. اس مسئلہ میں ان کنا لفی ضلال مبین, اس نصفیکم, جب ہم برابر کرتے تھے تم کو برب العالمین, رب العالمین کے ساتھ, کیا مطلب ہے نصفیکم؟ پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, یہاں تسویہ اور برابری علم قدرت وغیرہ میں نہیں, تسویہ پھر ذات بھی نہیں, تسویہ پھر صفات بھی نہیں, بلکہ تسویہ سے مراد کون سا تسویہ ہے؟ تسویہ فی الحقوق اور تسویہ فی العبادت. کیا مطلب؟ کوئی مشرک اپنے معبود کو خدا سے برابر نہیں سمجھتا. ہر مشرک کہتا ہے میں جس کی عبادت کر رہا ہوں, پکار رہا ہوں, وہ ہے اللہ کے مقابلہ میں چھوٹا, خدا کے برابر نہیں. علم قدرت صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں سمجھتا. پھر تسویہ کیا ہے؟ تو تسویہ حد کے اندر مشرق یہ کہتا ہے, اب دیکھو بہو سلطان کا پجاری, پیر بابا کا پجاری اور شیخ جیلانی کا پجاری, اس سے پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ برابر ہے, وہ کہے گا نہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کا پجاری, اس سے پوچھا جائے حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ برابر ہے صفات ساتھ میں, وہ کہے گا نہیں. تو برابری کا پھر کیا معنی؟ برابری کا معنی ہے حق میں, عبادت میں. مشرک عبادت اور حق میں جیسے اللہ کا نام کا حصہ دیتا ہے, اسی طرح غیر کے نام کا حصہ بھی دیتا ہے. جیسے اللہ کی پکار کرتا ہے, اسی طرح غیر اللہ کی پکار بھی کرتا ہے, بلکہ غیر کو خدا سے بھی بڑھاتا ہے. اس معاملہ میں زیادہ بابے کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کم. میں از نصفیکم, جس وقت کے ہم تم کو برابر کرتے تھے برب العالمین, وما اضلانا اور نہیں گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون, مگر مجرمون مراد خطیب حضرات ہے. نہیں گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون, بڑے بڑے مجرمین جو پانی سلالت تھے, شرک کی طرف دعوت دینے والے, بدعت کی طرف دعوت دینے والے اور جھوٹ کی طرف دعوت دینے والے, المجرمون. فما لنا من شافعین, فما لنا, بس نہیں ہے ہمارے لیے, من شافعین, کوئی سفارش کرنے والا. ہمیں مجرموں نے گمراہ کر دیا, مقابل شفاعت ہی نہ رہے, بلا صدیق, اور نہ کوئی مخلص دوست, نہ کوئی دوستی کرنے والا, حمیم, دل سوزی کرنے والا, ایسا مخلص جو دل سوز ہو, ہیں جگری دوست. صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں, حمیم بھی دوست کو کہتے ہیں. یا حمیم وہ دوست ہوتا ہے جو واقعی دوست ہو, اور صدیق, ایک صدیق ہے ایک صدیق, یا جو صدیق ہے یہ صدیق کوئی دوست ہے جو چاہے حکا نسوار والا دوست, وہاں پر گپشا والا. اور حمیم کہتے ہیں جگری دوست, جو اندر اندرون خانہ جس کو ساتھی کے درد کا احساس ہو وہ ہوتا ہے حمیم. اور صدیق گپو ڈیٹے والا دوست, جو بس آیا خیال ہے جی, خیر ہے جی, فلاں ٹھیک ہے جی. ہاں بھائی کہتے ہیں آج تو کوئی صدیق بھی نظر نہیں آتا, دنیا میں تو بڑے سلام ہوتے تھے, ہاں بھائی فلاں آتی آلے, آج تو آج بھی کوئی نہیں پوچھتا. اور حمیم کوئی آج درد والا بھی کوئی نہیں, کوئی ہم سے رحم کرے اور درد کرے, ایسا آدمی بھی کوئی نہیں ملتا. یہ یا صدیق سے مراد دوست ہے اور حمیم سے مراد شفیع ہے, کہ آج کوئی شفاعت کرنے والا. لیکن حمیم کا معنی شفیع نہیں, یاد رکھنا, حمیم سے مراد شفیع ہو سکتا ہے. حمیم کہتے ہیں فما لنا من شافعین ولا صدیق کوئی صدیق بھی نہیں حمیم جو دلسوزی کرنے والا ہو. کیا لکھا ہے حمیم کے نیچے؟ ہاں وہ تھوڑا سا ارمان آ کے کر گئے. آج ارمان کرنے والا بھی کوئی. اور معلوم ہوتا ہے گمراہی ایسی تھی کہ شفاعت کے قابل ہی نہیں رہے. اور وہ گمراہی کون سی ہے جس سے آدمی شفاعت کے قابل بھی نہیں رہتا؟ وہ شرک والی گمراہی ہے. شرک مشرک کے لیے شفاعت نہیں. ان فی ذلک لآیۃ. اچھا فلو ان لنا کرۃً فلو کاش ہوتا ہمارے لیے کرۃً ایک چانس کرتن ایک پھرنا ایک باری فنکون من المؤمنین بس ہوتے ہم ایمان والوں سے اگر ایک دفعہ موقع مل جاتا اور ہم دنیا میں جاتے ہیں لعلی عمل صالحہ. یہ حسن دیکھ لوں گی موت سے قیامت کو بھی ہوں گی موت پر بھی کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تاکہ ہم ہوتے من المؤمنین مسئلہ ماننے والوں سے. اب دنیا میں جا کر ہم یہی مسئلہ مانتے کہ فرشتے دینے والا صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. فإن ربك لهو العزیز الرحیم اور بے شک رب تیرا البتہ وہی العزیز غالب ہے الرحیم رحم کرنے والا. بس جی آگے اب صورت بالکل چند اور آپ بالکل آسان ہے پھر آخر پہ جا کے تھوڑی سی بریک ہے. اب جلدے بنو بالکل نکلی دلائل جہاں اختصار ہے دلیلیں نکلی آئے گی لیکن مقصد کا مضمون ہوگا. یہ واقعات سورت الاعراف وغیرہ میں اور سورہ ہود میں تفصیلی ہے. جہاں قرآن پاک نے جہاں تفصیل نہیں کی تو ہماری بھی عادت نہیں جہاں قرآن تفصیل نہ کرے ہم بھی دوسری آیتیں ادھر سے اٹھا اٹھا کر ادھر فٹ نہیں کریں گے. اب آگے چلو کذبت قوم نوح دلیل نکلی قوم تکذیب کی قوم نوح نے المرسلین رسولوں کی. یہ کیا جی المرسلین اس کی بات ہو چکی ہے کہ رسول ایک تھا لیکن ذکر جمع کیا گیا المرسلین رسول تو ایک آئے تھے حضرت نوح اللہ بنواتے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. اس کی توجیہات میں بیان کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت نوح کی محنت اس قدر تھی پیغمبر کی محنت اکیلے کی اس قدر تھی جیسے پوری جماعت کی محنت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض اکیلے آدمی بھی اتنا کام کر جاتے ہیں جو پوری جماعت بھی نہیں کر سکتی. تو انبیاء کی محنت ایسی ہوتی ہے کہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن کام پوری جماعت کا کرتے ہیں. بہت بڑا کام کیا اس لیے تعبیر کیا المرسلین. اور دوسری توجیہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ جمع برائے تفخیم و تعظیم ہے. تفخیم اور تعظیم کے لیے جمع آتی رہتی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مرتبہ بہت اونچا تھا. اسی مرتبے کے اظہار کے لیے بجائے رسول مفرد کے المرسلین جمع کرنے کا ذکر کیا گیا. دو اور تیسری بات جو مفسرین نے لکھی بہت زبردست لکھی فرماتے ہیں کہ مرسلین کے تعبیر اس لیے کیا کہ سارے نبی آئے مطلق توحید بیان کرنے کے لیے سب کے اصول دعوت دیکھ تھے اور اصل الاصول وہ مسئلہ توحید تھا. ایک نبی کی جھٹلا دینا گویا سب انبیاء کے مشن کی تصدیق ہے. اس پر بہترین لفظ لایا ہے علامہ آلوسی. باقیوں کے الفاظ بھی ہیں لیکن اس آیت پر زبردست ایک لفظ نوٹ کر لو بہترین لفظ لایا ہے. کہتا ہے فاتبا اچھا تقذیبہم المرسلین تقذیبہم المرسلین ان کی تقذیب مرسلین رسولوں کو ٹٹلانا فاعتبار اجماع الکل علی التوحید، اجبار اجماع الکل علی التوحید، اس لیے کہ سب رسولوں کا اجماعی مسئلہ توحید والا، اجماع الکل علی التوحید. اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھ لے کہ توحید والے مسئلے پہ سب انبیاء کا اجماع ہے تو کیا دلیل ہے، اور سب کتابوں کا مسئلہ توحید پر اجماع ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں ہاتھ آ ذکر و اما ایجا تو ذکر و من قبلی. اچھا چلو پلو معلوم ہوتے تکرار خوب کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا تکرار ہوتا ہے. اس قال کس وقت فرمایا لہم ان کو اخوہم لو ان کے بھائی نوح نے، اخوہم لو ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون کیا بچتے نہیں ہو، عبادت غیر اللہ غیر اللہ کی عبادت سے کیا بچتے نہیں ہو دوسروں کو برکات زندہ سمجھنے سے، الا تتقون انی لکم رسول امین. ہاں بھائی اخوہم اخوت کئی قسم پر ہے، یہاں پر یاد رکھو اخوت نمبر ایک اخوت اخوت سمجھتے ہو کہتے کس کو ہے، اخوت جنسی برادری جنسی، اور اخوت یہ مذہبی، اخوت نسبی، اخوت قومی. کتنی ہو گئی؟ چار. نمبر ایک اخوت جنسی، اخوت جنسی کس کو کہتے ہیں، سب اولاد آدم ایک دوسرے کے بھائی ہے، سب اولاد آدم یہ ایک دوسرے کے بھائی ہے کیونکہ پیچھے باپ ایک ہے. اخوت بولو بزرگو اخوت جنسی، اور اخوت قومی کہتے ہیں یہ ہماری برادری ہے رشتے دار وغیرہ، اور آگے جو حقوق و قبائل وہ قوم سے تعبیر کیا جاتا ہے برادری، اور اسی طرح نمبر تین اخوت نسبی، اخوت نسبی پھر سگے بھائی بھی اخیاتی بھی اور رلاتی بھی، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، یہ کیا ہے اخوت نسبی، اور کتنی ہو گئی تین، اور نمبر چار اخوت بطنی، اخوت بطنی سارے پاکستانی بھائی بھائی ہے بطن کے اعتبار سے سارے بھائی بھائی، اور نمبر پانچ اخوت مذہبی مذہبی برادری، اور ایمان والی اخوت. یہ یاد رکھنا ابتداء آدم ایک تھا من نفس واحدہ ایک نفس سے پیدا کیا اللہ نے، اس کے بعد اللہ نے دو فرقوں میں پوری نسل انسانی کو تقسیم کر دیا، منہم کافرون منہم مؤمنون مومن اور کافر، یہ دو فرق دیا ہے مومن ہے اور کافر، اور کوئی فرقہ بازی نہیں، دو ہی فرقے ہیں یا مومنین کے یا چپ والے شکر ہے کافرین کے، مومنین اور کافرین یہ دو گروہ بن گئے. اب سمجھو دو مسئلے سمجھنے، ایک تو خدائی تقسیم جو ہے جو مقصود ہے اس کائنات کے اندر وہ یہی ہے دو پارٹیاں، اللہ نے پہلے دن آدم کو پیدا کیا مقصد یہی تھا، سمجھنے والے پہلے دن سمجھ گئے، جس سے خود دے با مسئلہ گڑبڑ ہونے والا ہے، انی جائز الفی لفظ خلیفہ کا لفظ بتا رہا تھا کہ آگے ذرا خلیفہ نیابت کب ہوگی کہ کوئی مار کٹائی ہوگی, ڈنڈے ڈنڈے چلیں گے. لفظ خلیفہ سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اگلی برادری تھوڑی گھر پر آنے والی ہے. اللہ نے آدم کو بھیجا دنیا پر, ادھر شیطان کو بھی جوڑ دیا قیامت تک. پہلے دن دو فریق بن گئے, ایک آدم کے مذہب پہ, ایک شیطان کے مذہب پہ. اب شیطان کے مذہب کی اقتدار کی گئی آدم کی تخلیق کے وقت, اس وقت انکار کیا تھا نا اس نے ایمان میں. تو یہ دو برادریاں چل پڑی, ایک برادری آئی منی ہدا, میری طرف سے آئے گی ہدایت. فمن تبع ہدا, یا جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ جہاں تک پہنچے گا. دوسری طرف شیطان تھا, اور شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس جو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں, سجدہ کر, دلیل سن, سجدہ کر. یہ مٹی کا پتلا, میں آگ کا پیداوار, کبھی آگ اتر جاتی ہے میں افضل ہوں آدم سے, اس لیے میں سجدہ کیوں کروں؟ شیطان اکڑ گیا, دلیل پیش کر دی نسکتی کے مقابلے. نسکتی تھی اس نزول آدم, اس نسکتی اور کلام اللہ کے مقابلے شیطان نے اپنی ایک تسل لی اور اس نے کہا دیکھو میں افضل ہوں. دلیل پیش کی, اللہ نے بتلا دیا. ادھر قانون کا مانتا گیا ہو جایا, جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلا, ایک طریق وہ ہوگا. دوسرا وہ ہوگا کہ ایک طرف ہدایا ہوگی اور دوسری طرف اس کی شکلیات ہوگی, ساری شکلیات گھوسلے. تو یہ دو طریق پہلے دن سے چل پڑے, چلتے آئے, قیامت تک چلیں گے. یہ دو پارٹیاں, ایک پارٹی لشکر ابلیس اور دوسرا لشکر آدم, یا ایک ایمانی پارٹی دوسری کافروں کی پارٹی. اسلام میں یہ دو نظریے, دو قومی نظریہ, یہ دو قومی نظریہ ہے اسلام نے پیش کیا, قرآن نے پیش کیا. اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو, سرحد, پنجاب, ہندوستان, بنگلہ دیش, اگر اس دیش سے کوئی لڑتا ہے, اس دیش وہ اصلیت کا مجرم ہے, اور ایسی لڑائی حرام ہے. البتہ جو یہ دو برادری جائیں ایمان والی اور کفر والی, ان کی اگر نسل نہ ہو تو حرام ہے. ان کی لڑائی مقصود ہے, یہ آپس میں ٹکریں, اور سمجھو میں کہیں اور جا رہا ہوں, گزرے آپ کہاں بیٹھے. ان کا مقصد ہے آپس میں ٹکریں, اور ان کا مقصد ہے کہ وہ سارے سات و بات ختم کر دیں. آج کا روشن خیال لبرل مرتد, یہ لڑائی کراتا ہے پیپلز پارٹی, پی پی پی, پی پی پی سے نون سے کاف, یہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ لڑائی کرا سر سمجھو, ہمیں کہتے ہیں کہ فرقہ بات ہے, فرقہ انہوں نے پھیلایا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے نزدیک صرف دو چیزیں, یا ایمان, ہم اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں, اور ہمارے مد مقابل ہے تو کفر ہے. ہم کفر کے علاوہ کسی سے نہیں ٹکراتے. ہم کہتے ہیں ایمان ہے یا کفر, ہم آدم کی برادری ہے اور ہمارے مد مقابل سب ابلیسی برادری ہے, چاہے وہ کسی رنگ میں ہو. تو ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا میں نہ سندھی بلوچی کوئی چیز ہے, نہ پشتو پنجابی کوئی چیز ہے. اب دیکھیں جہاں پر مختلف طلباء, کوئی سرحد کا, کوئی بزرگ سندھ کا, کوئی پنجاب کا, کوئی کدھر کا, کوئی کدھر کا, وہ سارے اکٹھے ہیں یہ برادری, لیکن بالکل صحیح رہ رہے ہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں مدارس میں فرقہ واریت کی تعلیم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مدارس میں تو یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں, لیکن فرقہ واریت تو تم نے قائم کیا. تم نے پہلے لڑایا سندھی بلوچی کو اپنی سیاست کے لیے, میں سندھی ہوں یہ بلوچی ہے. یہ لڑائی شروع کی پٹھان اور سندھی کی, پھر پنجابی پٹھان کی، پھر پشتو پنجابی اردو کی، یہ زبان کی لڑائیاں، علاقائی لڑائیاں، اور پھر پوری قوم کو سیاسی دھڑوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ کہیں سے کوئی کنجر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ایک نئی سیاسی لیول پہ آتا ہے، اور بے حیائی اتنی کہ وہ ڈھولک پہ ناچ بھی رہا ہے اور ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ خان کہتا ہے ادھر ایک بزرگ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو خان درد سے قرآن بڑا اچھا دیتا ہے، خدا تمہیں عقل دے ہیں۔ تو یہ لڑائیاں حکومت کروا رہی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی لڑائیاں، ہر سال اس بدنام زمانہ الیکشن کے موقع پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے آدمی قتل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں، صرف مدارس دہشت گرد۔ مدارس میں تو ہم تعلیم یہی دیتے ہیں، جو ہم دیتے ہیں ہم چھپتے نہیں، ہم کہتے ہیں کفر اور ایمان کی ٹکر رہے گی، یہ نہ تمہارا باپ اس کو بند کر سکتا ہے نہ تمہاری حکومت، کفر اور اسلام کٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور کفر کی لڑائی پہلے دن سے شروع تھی، شروع ہوئی اور یہ رہے گی قیامت تک، قیامت تک رہے گی، اور کفر اور ایمان کی لڑائی نہیں ہو سکتی جب تک جہاد نہ ہو۔ اس لیے فرمایا الجہاد و ما دن الا یوم القیامہ، جہاد بھی رہے گا قیامت تک، معلوم ہوتا ہے کفر اور ایمان کی یہ لڑائیاں باقی رہے گی۔ تو ایک بات، دوسری بات میں یاد کر رہا تھا، ابوہم اقتدار برادری ایک ہے جنس کے اعتبار سے، اس کے بعد برادریاں تقسیم ہوئی۔ یہاں پر ابوہم جو کہا گیا حضرت نوح کو، یہ مذہبی بھائی نہیں، یہاں پر صرف نسبتاً یا قومی بھائی، نسبی بھائی یا قومی بھائی، نیچے لکھا ہے مدارس کا حوالہ، ابوہم نسبن لا دینن، نسبی بھائی نہ کہ دینی، اور نسبی بھی ٹھیک، برادری اور قوم والا بھائی بھی۔ ایک بات، دوسری بات سمجھو کہ اخوت کا لفظ پیغمبر پر بولنا، اس کو بریلویوں نے بڑی ہوا دی، اور شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف جتنا پروپاگنڈا کیا سید اسماعیل شہید بریلوی رحمہ اللہ کے خلاف، احمد رضا خان نے جو 70 وجوہات کفر لکھی ہے، ان میں ایک یہ بھی لکھی کہ شاہ شہید نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی ہیں۔ دیکھو دیوبندی نبی کو بھائی کہتے ہیں، اور بھائی جتنا مقام دیتے ہیں، آگے ایک مولوی تھا وہ کہتا ہے جب نبی ان کا بھائی ہے تو پیغمبر کی بیویاں ان کی بھابھیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ پھر مائیں تو نہیں، نبی کی بیویاں ازواج، یہ پھر بھابھیاں بنے گی۔ یہ مثالہ چڑھاتا چڑھاتا وہ کہاں پہنچ گیا۔ یاد رکھ لینا، حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے بات تقویت الایمان میں جو بات کی، ایک حدیث کا ترجمہ کیا اور اس پر فائدہ لکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان شاہ شہید کو ترجمے اور اس فائدے کی وجہ سے کافر لکھتا ہے، اور خود احمد رضا کا رسالہ ہے الغبطۃ الزکیہ فی حرمت السیدہ التحیہ، یہ اس کا رسالہ، اس میں احمد رضا خان نے حدیث بھی کوئی لکھی ہے اور ترجمہ بھی کوئی کیا ہے، کوئی حدیث لکھی کوئی ترجمہ کیا، الغبطۃ الزکیہ فی حرمت السیدہ التحیہ۔ ہم کہتے ہیں آپ دیکھو کفر لوٹتا کیسے، بادشاہ شہید نے حدیث لکھی تو ابودو ربا تم اکرے مو افا تم، صحابہ نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے بڑوں کا، آپ نے فرمایا نہیں، وہ ابودو ربا تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ اکرے مو افا تم اور اپنے بھائی کی عزت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ یہ اب کس پر شاہ شہید نے کہہ دیا کہ اخوت مذہبی، کہ یہ اکرمو اخاکم، تو اخوت مذہبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن وہ کون سی برادری ہے؟ مذہب کی برادری. اور قرآن پاک میں بھی آیا آمن الرسول بما انزل، رسول بھی ایمان لایا، رسول تو سب سے بڑا مومن ہے، انا اول المسلمین بھی آیا، اور جو ایمان والے ہیں انما المؤمنون اخوة، ایمان والوں کو بھائی کہا دیا ہے، کس وجہ سے اخوة. تو اب بریلویوں سے آپ پوچھتے ہیں تو مومن ہو یا نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں. ہم کہتے ہیں پھر بہنوں سے نکاح کرتے ہو، پھر تو تمہاری مائیں بھی تمہاری بہنیں اگر مومنہ ہیں. اگر تمہارے والد قیاس چلائے نا، مذہبی بہنیں ماں بھی تمہاری بہن ہی بنے گی پھر. ہاں بہنوں سے نکاح اور بہنوں سے جنا، واہ واہ تمہاری برادری. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مانوی چیزیں. انما المؤمنون اخوة، وہاں پر حاشیہ بہت چڑھاتے ہیں، اور جہاں بھی حاشیہ ہم بھی ایسا لگائیں گے کہ پوری شرح بن جائے گی. تو وہاں پر یہ برادری، تو یاد رکھ لو. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں لو ہاں لبدنا انا قد رہنا اخوانا، اس طرح کے لفظ بھی ہے، اور بدست تو کے لفظ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. بھائیوں کو دیکھتا تو صحابہ کرام نے آگے بیان کیا یا اسلام ہم آپ کے بھائی نہیں، آپ نے فرمایا انتم اصحاب، تمہیں دو شرط ہے، بھائی بھی ہو صحابی بھی ہو، اور جو خالص بھائی آئیں گے وہ صحبت کے شرف سے مشرف نہیں ہوں گے، وہ بعد میں آنے والے ہیں، جو مجھے دیکھیں گے نہیں بغیر وہ حدیث بھی. چلو یہ مسئلہ آ بھی جائے گا کسی مقام پہ. یاد رکھو شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جو بات کی وہ یہ نہیں کہی کہ نبی پاک کا مقام بڑے بھائی جتنا ہے. شاہ شہید کہہ رہے ہیں کہ مذہبی برادری میں سب سے بڑی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس لیے آپ کا احترام اکرم اخاکم. حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے شاہ شہید نے وہ بیان کیا کہ اکرم اخاکم مطلب کیا ہے، کہ میں تمہاری برادری کا ہوں، انسانی مذہبی برادری، تو جو تمہارا برادری کا ہو وہ الہ نہیں ہوتا، الہ برادریوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے او وضو ربکم میری شان سب سے زیادہ ہے، اسی لیے تو اکرمو کہا. لیکن میں ہوں مخلوق اور مخلوق کا سجدہ نہیں. یہ کون سا جرم کیا شاہ شہید نے کہ گھٹا لے کر پیچھے بھاگے؟ لہم اخوہم، اپریلویوں سے پوچھو جہاں کیا جواب دو گے. کہا ان کو ان کے بھائی لو نے، اخوہم، اور سورہ ہود پڑھو اس میں اخاہم اخاہم اخاہم کی گردان ہے، اخاہم صالح، اخاہم ہود، اخاہم، یہ سارے اخا اخا ہے. پتہ نہیں یہ بریلوی اس کا کیا ترجمہ کریں گے. الا تتقون انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین. رسول امین کے دو معنی ہیں، رسول امانت والا، مراد دو ہے، ایک تو یہ ہے امین نون فی اسبل ابلاغ فی تبلیغ الرسالہ، کہ میں امین ہوں، کیا مطلب اس پیغام کو منو ان پہنچا رہا ہوں، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر تبدل نہیں کر رہا، جو پیغام مجھ تک آ رہا ہے میں نے ساتھ کوئی مثالہ نہیں لگایا، جو حکم آتا ہے اس میں امین ہوں فی تبلیغ رسالتی، اپنے پیغام پہنچانے میں. اور دوسرا معنی امین، بات سمجھو، امین کیا مطلب، ہر پیغمبر ابتدا سے لے کر انتہا تک امانت، دیانت، متانت، عفت، عصمت، یہ وہ امور ہوتے ہیں جو اپنی قوم میں معروف ہوا کرتے ہیں. ہر نبی اپنی قوم میں امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، عفت پاک دامنی اور قسمت کے اعتبار سے معصوم ہوا کرتا ہے کہ ہر پیغمبر کا خاصہ ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی دعوت پر اپنی امانت، دیانت، عفت کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دلیل پیش کی اپنی نبوت پر کہ حل بجت تو مونی سادے کن ہو کا دیبا، سادے کن ہو کا دیبا، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. آپ نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنا کردار پیش کیا. اور امین بھی اسی کی طرح مشکل ہے کہ میری امانت دیانت تو تم بھی جانتے ہو، میں نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، آج تک پر دیانتی نہیں کی. میں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری زندگی گزری ہے اور یہ خاصہ ہے ہر پیغمبر کا، ہر پیغمبر کا یہ کردار زبردست ہوتا ہے. ہراکل بادشاہ جو تھا وہ اس کے دربار میں جب ابو سفیان گیا تھا تو وہاں پر اس نے جو سوال کیے تھے نبوت کی پہچان کے لیے، وہاں اس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جس صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی امانت اور صدق کے مثال معاہدے کے بارے میں کیا خیال ہے. ابو سفیان کہتے میں نے سوچا تھوڑا سا جھوٹ بولوں، لیکن مجھے قوم کا پیچھے سے خطرہ تھا کہ یہ مجھے پھر تانا دے دے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے جھوٹ بول رہے ہیں. ابو سفیان بھی جھوٹ سے ڈر گیا، اس وقت مشرک تھا، مکے کا مشرک بھی جھوٹ سے ڈرتا تھا کہ لوگ انہیں تانا دے گے. یہ تو آج کا ملہ ہے جو سٹیج پہ بھی جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتا، لیکن مشرق مشرقی نے پکا کو بھی ہراکل کے سامنے بھی جھاتا اور احساس تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو ابو سفیان نے کہا جی پہلے تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، ابھی ایک نیا ہمارا معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں رسول ہوتے ہی وہ ہے جو سچا ہو، جھوٹ بولنے والا رسول نہیں ہوتا. اور مرزا گاما نے ہو اتنے اتنے جھوٹ بولے، تو اتنے جھوٹ بولے مرزا گاما نے، قذاب اعظم بڑے جھوٹ بولے بےمان نے. کہتے ہیں یہ روایت بخاری میں، امام بخاری کے مام و گمان میں بھی گئی، ایسے جھوٹ لکھے اور بولے اور بول بول کے بھیجا. تو رسول ہمیشہ ہوتا ہے امینن، یہ دوسرا معنی، مطلب کیا ہوتا ہے اس معنی پہ توجہ فرماؤ. انی لکم رسول امینن، امینن نیچے کیا لکھا ہے، بلا کمی بیشی پیغامات خدا بندی پہنچاتا ہوں، یہ پہلے والا معنی ہے. اور دوسرے والا معنی روح المعانی میں، البحر المحیط میں، اور جس طرح حضرات نے وہاں پر دوسرا معنی بھی دیا کہ میری امانت دیانت یہ معروف ہے، میری عمر تم نے گزری ہے اور آج تک میں نے غلط بات نہیں کی. تو خدا کے معاملہ میں کیسے غلط بات کہوں گا، وجہ یہ دلیل ہے رسالت پر. فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، واتیعون، تقویٰ کو مقدم کیا ہے اور باپ سے تفریح ڈالی ہے. جب میری امانت تم میں مشہور ہے تو بس اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقویٰ سبب ہے اطاعت کا. جب تک ڈر نہ ہو اطاعت نہیں ہو سکتی، ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو اطاعت ہوگی. اس لیے تقویٰ کو مقدم کر کے ذکر کیا، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واتیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. یہ بھی پتا چلا کہ ہر رسول مختارت استاد ہوا کرتا ہے. ہر رسول کیا ہوتا ہے، مختارت استاد، کیا معنی، جس کی اطاعت کرنا فرض ہوتی ہے، اور مختارت استاد الگ اطلاق ہوتے ہی رسول ہے. رسول کے علاوہ مستقل اگر اطلاق اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کی اطاعت فرض ہو. امام ابو حنیفہ کی اطاعت بھی فرض نہیں، کسی کو غیر وہاں ہو، امام اعظم کی اطاعت بھی مقید ہے، حلال اطلاق فرض نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اور شیعہ کہتے ہیں بارہ امام وہ مفترض الطاعت علی الاطلاق ہے. گویا اہل تشیع نے بارہ نبی مانے ہیں نبی پاک کے بعد، یہ مقام نبوت کا ہے. یہ مفترض الطاعت ہونا یہ نبی کا مقام ہے، اور وہ بھی علی الاطلاق. اب اللہ کے نبی کے علاوہ کسی آدمی کو اگر مفترض الطاعت مانتا علی الاطلاق تو وہ اس کو نبوت والا مقام دے رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ بھی آئیے گی، صرف یہ نہیں، یہ جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق مقابلہ میں بدعات پہ اڑے ہیں، اپنے مولویوں کے اقوال پہ فلانے فتاوا میں یوں لکھا ہے، فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، اور ہوتی وہ بدعت ہے. اب بدعات کے معاملہ میں جو ان کتابوں پہ ڈٹے ہیں گویا وہ بھی ان کو مفترض الطاعت مان رہے ہیں. جو اکابر کو مفترض الطاعت مانتا ہے علی الاطلاق وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو اماموں کو مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبی بھی کوئی نہیں بننا اور نبی جیسا بھی کوئی نہیں بن سکتا، نبی بھی نہیں بن سکتا کوئی، اور پیغمبر جیسا بھی، اور پیغمبر کی خصوصیات عصمت یہ نبی کا خاصہ ہے. لا معصوم بعدہ، اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. اگر کوئی بارہ کو معصوم مانے تب بھی کافر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. اگر کوئی اپنے بزرگوں کو معصوم مانتا ہے تب بھی کافر اور ختم نبوت کا منکر ہے. اسی طرح نبوت کا جو حق ہے وہ علی الاطلاق اس کی اطاعت کا فرض ہونا ہے، اور جو بھی آیا وہ آتا ہے لے جو بإذن اللہ، پیغمبر آتے ہی مفترض الطاعت بن کے. تو پیغمبر کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کسی کو مفترض الطاعت ماننا یہ بھی کفر ہے اور ختم نبوت کا انکار ہے. اور ہر پیغمبر کی یہ شان ہے، اس شان میں سب شریک ہیں، اس فضیلت میں سب مطاعِ مطلق ہیں. اطیعون، اس لیے آگے مطالعہ بھی ذکر کیا، کس چیز میں میری اطاعت کرو، کس چیز میں نہیں. اطیعون ایمان نام ہی نبی کی بات ماننے کا ہے، اور مطلق طور پہ سمجھ آئے جانے کا. اطیعون یہ جذبہ تھا صحابہ میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلس، ممبر پہ تھے ابن مسعود، وہ آ رہے تھے دروازے میں، ایک پاؤں اندر ایک بار وہاں بیٹھے. ابن مسعود کو آپ نے کہا بھی نہیں، آپ کی زبان سے لفظ نکلا اجلس، کسی اور کو کہا. ابن مسعود اس حکم کے احترام میں وہاں بیٹھے. یہ اصل اطاعت ہوتی ہے. صحابی کا مقام، صحابت کا وہ بندے حصے ہے. ہاں بھائی، اطیعون میری اطاعت کرو. وما اسعدتم علیہ من اجر، پرویزی ذہنیت کافروں والی ہے جو کہتے ہیں نبی کی حیثیت داد کیے جیسی ہے، جیسے کسی رہتا دادیا آ کے داد دے کے چلا جاتا ہے، مزید اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نبی دادیا بن کے نہیں آتا، نبی حکم الہی کا شارع اور مفسر بن کے آتا ہے. اور نبی اس کائنات میں احکام الہی کے اجرا کا ترجمان اور نمائندہ بن کے آتا ہے. پیغمبر کی حیثیت نمائندہ کی اور ترجمان کی ہوتی ہے، داچی سکھی رسا کی نہیں. اسی لیے فرمایا اطیعون، پہلا رسول الی الارض، وہاں سے یہ قانون شروع ہوا، خاتم الانبیاء تک یہی قانون رہا. اب جو منکر حدیث ہے اور کہتا ہے پیغمبر کی حیثیت ہی داچیے جیسی ہے اور چٹھی رسا جیسی ہے، تو وہ بھی صرف ایک رسول کا منکر نہیں، اس پہ بھی فتویٰ لگے گا کہ یہ سبا لکھ انبیاء کا منکر ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. سب کے اندر یہ چیز جو ہے مشترک ہے. وما اسالکم علیہ من اجر، اللہ جانے یہ خطیب کیسے پڑھاتے ہوں گے، بڑا مشکل ہے. یہ کہنا ما اسالکم علیہ من اجر نہیں مانگتا میں اوپر اس دعوت کے, یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں, من اجر کوئی مزدوری, کوئی مزدوری نہ مالی نہ چاہی, اس کی وضاحت کر چکا ہوں. ان اجریا الا علی رب العالمین, علت ہے میں تم تو نہ تم مجھے مزدوری دے سکتے ہو نہ میں تم سے مانگتا ہوں, اس کی کون مزدوری دے سکتا ہے. ان اجریا الا علی رب العالمین, نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر, رب العالمین پر, اللہ رب العزت پر میری مزدوری ہے. میں خطیب بیان کر رہا تھا کہ ان اجریا الا علی رب العالمین کا مطلب ہے کہ جو ہم کو بلائے گا نا ہمیں وہ فیس دے گا. مجھے بلانے والا اللہ ہے, مجھے فیس بھی کون دے گا؟ اللہ. اور خطیب کو بلانے والا شیطان ہے, تو خطیب کو فیس بھی دے گا شیطان. ہاں وما اسالکم علیہ من اجر, کوئی مزدوری نہیں. ہاں بھائی بزرگوں, کوشش کرو قرآن پاک کی خدمت کو خدا کی رضا کے لیے کرو. قرآن پاک پڑھانا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ٹکے کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھو, ایک پیسے کو. قرآن پڑھاؤ خدا کی رضا کے لیے, کم از کم کوئی ایسا دروازہ بھی رکھو نا جس پر اللہ راضی ہو. ہاں باقی منتے چندے کے پیسے لو زبردست کر, کیونکہ وہ علم تو ہے نہیں. منطق والی خرچو, فلسفہ والی صرف ناب اور یہ جتنے علوم ہیں ان پر زبردست اجرت لو, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ کوئی غربت نہیں ہے. یہ تو مولویوں نے آپ کو فضائل سنا سنا کر خراب کیا ہے. تو بہرحال قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر اجرت نہ لو, اور قرآن کی جب دعوت دو نا تب بھی اس پر ہے 20,000 روپے لوں گا نہیں تو نہیں آؤں گا, 20,000. اور خطیبوں کی شرائط آپ نے نہیں سنی. خطیب کہتے ہیں میں آؤں گا اور کچھ شرائطیں, ایک تو ادھر خطیب ہے پنڈی میں, اور باقی آسان وہ شرائط لگاتا تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا. وہ کہتے ہیں میرا جو وضو کے لیے جگہ ہوگی وہ جو لوٹا ہوگا وہ غیر مستعمل ہوگا, اس کو کسی نے استعمال نہ کیا ہو. ایک نمبر دو, تولیہ ان ٹچ ہوگا, ان ٹچ. اتنے اب ان ٹچ کا کیا مانا. اور نمبر تین, جہاں میں بیٹھوں گا ایئر کنڈیشن ہوگا, ایئر کنڈیشن. اور جہاں تقریر ہوگی وہاں پر کم از کم ٹھنڈا کو, تو سینہ مجھے آیا میں تقریر ختم کر دوں گا جتنا ہو کہ ٹھنڈا کو تو سینہ نہ آئے. اور جہاں میں بیٹھوں گا وہاں تک جو روڈ ہے وہ اتنا کھلا ہو کہ گاڑی پاس دے کر گزر سکے, یعنی تنگ گلی نہ ہو. اور پیسے جناب اس زمانے میں 30,000 روپیہ پہلے جمع کرانا ہو, پھر میں آؤں گا توحید بیان کر. ایسی ایسی شرائط, آپ تو حیران ہیں سن رہے ہیں, جب بنو گے خطیب تو پتہ چلے گا. ایک آپ کی شرائط تمہیں مرتد ہو گیا, اس نے کہا اسلام سے بھی میری توبہ ہے اور پھر مولویوں سے. اور یہ حقیقی بات یہ ہے, وہ بڑا عاشق تھا اس خطیب کا, بڑا آیا ٹائم لینے, اس نے جب شرائط سنی اس نے کہا جی آپ جانے مہربانی, مجھے نہ اسلام کی ضرورت ہے نہ آپ جیسے خطیب. اگر تم دین کے ٹھیکے دار ایسے ہو تو ہم ایسے مذہب میں کیا کریں گے, اتنا بھی نہ. ہاں بھائی کیا خرچ شروع کر رہے ہیں. وقوف ہے, میں نے کہا مختار الطاعات ہونا رسول کا خاتا ہے, کوئی صحابی بھی مختار الطاعات مستقل نہیں, علل اطلاق نہیں. ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اب جو تیرے دین میں شیطانی بسورت ہے میں سمجھتا ہوں, وہ انشاءاللہ دور کے بعد اتباع صحابہ کی جب بات ہوگی وہاں کرنا اشکال، اس کے جواب میں وہاں دوں گا. ہاں بھائی اتباع صحابہ مستقل مضمون آ رہا ہے، تو اگر وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ہو تو ہے تو نہیں اتنا ذہین آدمی نظر تو نہیں آتا رکے سے. ہاں بھائی دیکھو وما اسالکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ فاذکروا اللہ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو. مطلب کیا ہے؟ میں ہوں بھی رسول، پیغام بھی من جانب اللہ ہے، دعوت کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کا مٹیریل بھی صحیح ہو، دلائل صحیح ہوں. یہ دلائل رسالت والے ہیں، منزل من اللہ ہیں، اور انداز بھی صحیح ہو. نمبر تین، ہو بھی ماد اخلاص، کوئی تما بھی نہ ہو، کوئی اس لیے بھی تقریریں نہ ہوں کہ مجھے ووٹ ملیں گے، اس لیے بھی نہ ہو کہ مجھے نوٹ ملیں گے. یہ بھی صحیح دعوت نہیں. دعوت کا مطلب اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق جہنم سے بچ جائے. اس درد کے ساتھ دعوت دینا قالوا اتؤمن لك حماقہ سے قوم، انہوں نے کہا کہ ہم تیری تصدیق کریں. واتبعك الارذلون، تیری اتباع کی ہے الارذلون نے، کمی کمینوں نے، الارذلون گھٹیا قسم کے لوگوں نے. اب ذرا خیال کرو، یہ پہلی مشرق قوم ہے اور حملہ کر رہی ہے نبی کے صحابہ پر، پہلی مشرق قوم ہے حملہ کر رہی ہے نبی کے صحابہ پر. معلوم ہوتا ہے ہر دور کا کافر اور مشرق جو نبوت پر نقد تلاش کرنے کا سوچتا ہے، وہ نبوت کی بجائے صحابیت میں نقص نکال کے اس کو بہانہ بناتا ہے نبوت کے انکار کا. اب سمجھو ذرا، ان کے شان کا مقصد کیا ہے؟ بس تبا کا الارذلون، تیری اتباع کی ہے ارذلون، گھٹیا قسم کے لوگوں نے، گھٹیا قسم کے لوگوں نے. سمجھو گھٹیا قسم کیا مطلب؟ اگر تو نبی ہوتا تو گھٹیا تیرے مستبع نہ ہوتے. گویا نبی کے صحابہ پر تان، نبوت پر تان ہے. جتنا عرف میں بھی آگے نبی کے صحابہ پر اعتراض کرنا، تان کرنا، یہ خود نبوت پر گدا اور تان ہے. پتنی آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے کیا بولا؟ وہ کافی ہو. کیا بولا میں نے؟ الارذلون، انہوں نے حملہ کس پر کیا؟ نبی کے صحابہ پر. اور مقصد کیا ہے ان کا؟ تو نبی نے، تیرے صحابہ اچھے نہیں لہذا تو نبی نہیں. تو رابطی کیا کہنا چاہتے؟ رابطی بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، بگلا نتیجہ واضح ہے، آپ کی نبوت بھی ٹھیک نہیں تھی. تب انہوں نے کہا کہ جبریل آنا علی کی طرف تھا اور بھول کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف چلا گیا. ہاں بھی یہ انوار نعمانیہ میں اس دجال نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ کے. اور چلو بہرحال، ارسلون قال وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے نہیں علم بما کانوا یعملون، اس چیز کا کہ یہ کام کرتے ہیں. کانوا یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں. وما علمی، سمجھو تھوڑا مشکل مزہ ہے. ما علمی، نہیں ہے مجھے کوئی علم بھی. بما کانوا یعملون، بما اس پیشے کا کہ ہیں یہ کرتے. یعملون، ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے حساب ان کا مگر ان پر رب میرے کے. لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو کہ تو ایسی فتوات پاسی نہ کرتے. وما انا بخارج المؤمنین, اور نہیں ہوں میں بخارج گزارنے والا المؤمنین ایمان والوں کو. ان انا الا نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر کھول کر در سنانے والا نذیر مبین, یا نذیر جس کا نذیر ہونا واضح ہے اور روشن ہے. اب جہاں ذرا عبارت دیکھو, انہوں نے کیا کہا, الارسلو. حضرت نوح نے جواب کیا دیا, وما علمی بما کانوا یعملون. یہ سوال جواب کے درمیان مطابقت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو متبعین ہیں یہ ارسل ہیں, گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. آگے کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں میں نہیں جانتا, اس کا دھیان رکھنا. سوال کیا ہے, جواب کیا ہے؟ ان کے تان اور ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا بظاہر جواب اور ہے. اس لیے اس کی دو تقریریں ہیں. ایک تقریر یہ ہے کہ الارسلو کا اعتراض دو تھے. ایک اعتراض ان کا تھا کہ ارسلو یہ پیشے کے اعتبار سے گھٹیا لوگ ہیں, چوتیاں ڈانٹتے ہیں, اور جس طرح ہماری بولی میں کہتے ہیں پاگلی موچی فلانا فلانا, کہہ دیتے ہیں یہ گھٹیا پیشے کے اعتبار سے گھٹیا لوگ ہیں. قوم ان کی نیچی ہے, ہندوؤں میں اونچ نیچ ذات کا بہت مسئلہ ہے آج کی کافر قوموں میں. تو قوم کے اعتبار سے یہ گھٹیا لوگ ہیں. ایک دوسرا اعتراض تھا کہ یہ جو گھٹیا ہے نا, الارذلو ہیں بھی منافق. انہوں نے اوپر اوپر سے مانا ہے, اندر سے مانی کوئی نہیں. دلیل ہو آ رہا ہے سورہ ہود میں, بات یا راج, یہ بات یا راج, اس کے بھی دو معنی, یا تو بغیر سوچے سمجھے کے مانا, یا اوپر اوپر سے مانا ہے اندر سے مانا کوئی نہیں. حضرت نوح نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک پیشے کا تعلق ہے, ما علمی بما کانوا یعملون, مجھے اس سے سروکار دیں. ما علمی کا مانا مجھے اس سے واسطہ دیں, سروکار نہیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں, ان کے پیشے سے میرا سروکار نہیں ہے. باقی رہ گیا تمہارا اعتراض کہ وہ منافق ہیں, تو میں دلوں پر بھی واقف نہیں. ان حساب ہم اللہ علی ربی, جو دلوں کا معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے, میں دلوں کا ذمہ دار نہیں. میں تو ظاہر ان کی اطاعت اور امتیاز کو دیکھ رہا ہوں, رہ گیا اندر کا معاملہ تو وہ محبت دل اللہ ہے. اس لحاظ سے اعتراض تان اور جواب میں مطابقت ہوگی. اب دوسری بات ذرا سمجھو, دوسری تقریر الارسلون کے لفظ میں دو باتیں تھیں. دوسرا اعتراض دوسرا نہیں تھا, الارسلون میری طرف توجہ کرو گے کہ میں عرض کروں گا, کیسے سوئے ہیں آتے. الارسلون, الارسلون کا معنی تو یہ گھٹیا لوگ, کمی قسم کے لوگ, اور گھٹیا قسم کے لوگ قومی پیشے کے اعتبار سے, اور جو گھٹیا اور کمی کمینے ہوتے ہیں نا عام طور پہ, ان کا مذہب ہوتا ہے منہ پر. جس کے سامنے گیا نا حجامت بنانے, اسی کا مذہب ہے. اس کے پاس گیا نا گھاس کاٹنے, وہ پوچھے تو ہے جی خان صاحب ماشاء اللہ تیرا والا چیز ہے, وہ اس کے ساتھ گیا. جو ارسل لوگ ہوتا ہے پیسے کے اعتبار سے اور قومیت کے اعتبار سے, اس کا پکا مذہب کوئی نہیں ہوتا. اس لیے مشہور ہے کمی کا مذہب کوئی نہیں ہے. کمی مطلب ہے نوکر چاکر اس طرح کے جو ہوتے ہیں, وہ جہاں کے ہوتے ہیں وہاں کی رہتے ہیں. تو انہوں نے الارسلون کہہ کر اسی ارسلون کے اندر دو اشارے کیے. ایک یہ کیا کہ یہ ہیں گھٹیا قسم کے لوگ, اور دوسرا ہے بھی کمیوں والا مذہب ان کا, اوپر اوپر کا مذہب ہے, اندر سے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. یہ الارسلون. حضرت نے فرمایا بما علمی بما کانوا یعملون, مجھے علم نہیں. کیا مطلب مجھے سروکار نہیں, ماں سے مراد پیش آئے, یا جو کام بھی یہ کرتے ہیں اس کا مجھے کوئی سروکار نہیں، باقی رہا یہ منافع کے ان حساب ہوں اللہ علی ربی، ان کا حساب تیرے رب پر ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. لو تشعرون، اگر تم جانتے ہوتے ما ایبتموہم تو تم ان پر عیب نہ لگاتے. الجلالین، لو کی جزا مقدر ہے، ما تم ان پر اگر جانتے ہو تیرے عیب اور تان نہ کرتے. وما انا، یہ اور سوال کا جواب ہے، انہوں نے کہا ان کو اپنی مجلس سے اٹھا، ہم تیری دعوت سنیں گے، تیرا مسئلہ سنیں گے، جب تک یہ موجود ہیں تو ہم سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ ہماری توہین ہے، ہم چٹ کپڑیے ہیں، بڑے بڑے ملاقان ہیں، اور یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. قالوا لئن تم کہے، ہاں آپ وما آنا مثقال دل مومنین، فرمایا میں ان کو دھتکار بھی نہیں سکتا، تمہاری خاطر اپنی مجلس سے اٹھا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ المؤمنین، یہ مسئلہ ماننے والے ہیں، مسئلہ ماننے والے ہیں، اس لیے میں اٹھا نہیں سکتا. ان آنا الا نذیر مبین، فریضہ نبویہ، میرا کام تو ڈرا دینا ہے، مسئلہ سمجھا دینا ہے، باقی منوانا اس کا میں مکلف نہیں. قالو، انادے قوم، کہا انہوں نے لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو نہ رکا بادے توحید سے، مسئلہ بیان کرنے سے نہ رکا، یاد روح اے روح لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، البتہ ہو جائے گا تو المرجومین. بعد نے کہا ہے مرجومین کا معنی ہے گالیاں دیے گئے اسے، ہم بڑی گالیاں دیں گے آپ کو، لیکن یہ بالکل صحیح قول ہے، گالیاں تو انہوں نے بڑی دی 950 سال، اب جو اسی دھمکی ہے مرجومین والے کی گالیاں دیں گے، یا رجم شتم کے معنی میں نہیں، یا رجم رجم کے معنی میں ہے، یعنی پتھر مار مار کے تجھے مار دیں گے، قتل کی دھمکی ہے. اب اگر واضح توحید نہ چھوڑا، من المرجومین، اے مجرم کے پاس آخری حربہ ہوتا ہے قتل کرنا. بابا سو رہا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے؟ کچھ کچھ چھپ رہا ہے. اچھا جی، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، البتہ ضرور ہو جائے گا تو سنسار کیے ہوئے تھے، مراد قتل کی دھمکی ہے. قال رب، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم کذبون، اے جھٹلاتی رہی ہے، جھٹلا رہی ہے. کیا مطلب؟ ان قومی کذبون، اے میرے اللہ، میری قوم جھوٹ پہ پکی ہو گئی ہے. ان قومی کذبون، تیری قوم جھوٹ پر ڈٹ گئی ہے، پکی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے جھٹلا دیا، مطلب ہے کہ جھوٹ پر پک گئے، ڈٹ گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، تسلیم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. فقط بینی وبینہم، بس تو فیصلہ کر عملی، میرے درمیان اور ان کے درمیان. مراد کیا ہے؟ حضرت نوح نے اپنی مشکلوں میں کس کو پکارا؟ معلوم ہوتا ہے جس کو نوح پکار رہا ہے برکات سے زندہ وہی ہے. اب ذرا فرق سے دیکھنا، ان قومی کذبون، بینی وبینہم، اللہ فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان. فتحن اٹل، فتحن فیصلہ کن، حتمی فیصلہ، فائنل راؤنڈ ہو، حتمی فیصلہ ہو. ونجنی، اور نجات دے مجھے. ومامیا، ومام اطراج بھی پیغمبر صحابہ دونوں پر، اور نجات بھی پیغمبر صحابہ دونوں کی، یہ پہلا رسول ہے. ومم ایا، اور وہ جو میرے ساتھ ہیں، کون سے ساتھ؟ منل مؤمنین ان ایمان والوں کو بھی نجات دے دے، مجھے بھی نجات دے دے۔ پتہ چلا نوح پیغمبر کو بھی نجات دینے والا اللہ اور مومنین کو بھی نجات دینے والا اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ یہ تطبیق ہے بانجی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے نجات دی حضرت نوح کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ بانجی نہ ہو، ہم نے نجات دی۔ بانجی نہ ہم بھی تو آ سکتا تھا، بانجی نہ ہو اور آگے وَمَن مَّعَهُ اور جو حضرت کے ساتھ تھے۔ قرآن بتلانا چاہتا ہے جیسے نبی کو نجات ملتی ہے، نبی کے صحابہ کو بھی نجات ملتی ہے۔ ہر زمانے کے صحابہ کا یہی حالت ہے، جو بھی ایمان والا ہوگا۔ مَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بیچ کشتی بھری ہوئی کے، المشہور بھری ہوئی کشتی، ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا بعض ان کے باقیوں کو، ان فی ذلک لآیۃ، اس میں البتہ بڑا سبق ہے، فما کان اکثرہم مؤمنین، نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے، بے شک رب تیرا لہو العزیز الرحیم۔ کذبت دلیل نکلی جہارم، چوتھی دلیل کہ برکات کے ہندہ اللہ ہے، جھٹلایا آج نے المرسلین۔ المرسلین کی بات ہو گئی، اذ قال لهم اخوهم هود، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں واسطے تمہارے رسول امین۔ امین کی دونوں تقریریں ہو گئی، فتقوا اللہ فاتیون، وما اسالکم علی من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین۔ یا جہاں تک ہو چکا، اتقنون بکل ریئن آیتن تعبدون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ، بکل ریئن ہر مرتفع مقام، اونچی جگہ، آیتن کوئی نشانی، تعبدون بعض بے فائدہ کام کرتے ہو، بعض بے فائدہ کام کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے، یہ قوم تھی بڑی مستریوں کی، صنع اور کاریگر کے، اور آپ دیکھتے ہیں جو آج بھی پیسے والے لوگ ہیں، ان کا جہاں پاس چلے کوئی نہ کوئی کوٹی بنا دی، وہاں پر استعمال کوئی نہیں، کوئی ادھر بس مری پہنچا، وہاں ایک کوٹی بنا کے چلا آیا، یہ چلے آئے اور پیچھے گدے رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح کوئی پہاڑی دیکھی، اس کے قریب گزرا، کئی ہم نے دیکھے، وہاں کوٹھی کھڑی ہے، آدمی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلانا ملک گزرا تھا، اس نے کہا چلو کوٹھی بنا، کبھی آئے تو جہاں قیام کرے، کبھی آئے تو ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اس طرح وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ پیغمبر کہتے ہیں اتقنون، اتقنون بکل ریئن، کیا تم بناتے ہو ہر ری اونچی جگہ پر نشانی، مراد اور نیچے لکھا ہے آیتن کے نیچے منارہ، یادگار کے طور پر یا عمارت، تعبدون ماں بے فائدہ کام کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں، ایسے گزرا عمارت بنا دی، تتخذون مصانیا، اور بناتے ہو تم مصانے، مصانے کے کئی معنی کیے گئے، لیکن صحیح معنی اس کا ہے اونچے اونچے مکان، عالی شان مکان، اور یہاں میں بڑے بڑی بازاروں کی عمارتیں، بڑے بڑے اونچی اونچی کوٹھیاں، اور بڑے بنگلے، اور بڑے کنبے، روزے سارے مصانے میں ہیں۔ لعلکم تخلدون، لعلکم، یہ لعل کس معنی میں ہے، کافر جھگڑا ہو گیا، لعل نے مفسرین کو بھی بڑا خراب کیا، لعل کا معنی کرتے کرتے کچھ ادھر گیا کچھ ادھر، لیکن جہاں لعل بے معنی ہے کا انا، لعل کا کیا معنی ہے، کا انا، کہنا کا معنی سمجھو، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، گویا کہ تم اتنی عمارتیں بناتے ہو بڑی بڑی عالیشان اور بڑی مضبوط کر کے، تمہاری عمارتوں سے لگتا یہ ہے کہنا گم، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اتنی مضبوط عمارتیں بڑی بڑی. یہ یہاں سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، تمام فقہائے کرام وہ لکھتے ہیں کہ ضرورت سے زائد مکان بنانا یہ جائز نہیں. قرآن پاک اس کی مذمت کر رہا ہے، زائد از ضرورت ایک، دوسرا کہ حد سے زیادہ پکا کرنا، جیسے آج لوگ شروع ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے دس دس فٹ تک نیچے دریا بجری اور لمبا چوڑا، یہ بھی مصروف کے درجہ میں کم از کم ہے، اتنا لمبا فضول خرچی جس کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے ایک. اور دوسرا کہ ہر وہ عمارت یا ہر وہ پیشہ جو توحید اور مسئلہ جادے الہی سے قافل کر دے، وہ موجے بے عذاب بھی ہے اور حرام بھی ہے. حرام بھی ہے مطلب کیا ہے؟ ایک چیز ہے عمارتوں کی بنا، لیکن عمارت کی بنا یا مکان یا اس طرح کی چیزیں جو مخل بنے مسئلہ میں یا جات آخرت میں قافل کرنے والی ہوں، وہ ساری ناجائز ہیں. ہاں بھائی، پیدا بتشتم جبارین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جو زہد کی تعلیم عام کی بہت زیادہ. ایک آدمی کو کہیں دیکھا وہ پکا مکان بنا رہا، پکی اینٹیں، آپ نے تبصرہ کیا، کون ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے پروگرام، ادھر اتنا پکا، اس کو صرف تبصرہ پہنچا ہے، اس نے پوری دیواریں گرا دی، صرف تبصرہ پہنچا ہے. آپ صلی اللہ چونکہ صحابہ میں نمونہ بننا تھا امت کے لیے، اس لیے صحابہ میں پکے مکان نظر نہیں آئیں گے، وہ گزارے. اور خود نبی پاک علیہ السلام کے مکان، صحابہ کے مکان اور یہ ساری چیزیں، مقصد تھا ان میں زہد کی سپرٹ ڈھل دی، اور آپ نے زہد کی سپرٹ بھری، اور اس طرح بھری کہ صحابہ کا ذہن بھی ایسا بن گیا جیسے آپ نے فرمایا تھا کن فی دنیا کا انہ کا غریب او عابر صغیر، اور غریب بھی اجنبی بھی کچھ نہ کچھ اپنا تو رہ جاتا ہے، بل عابر صغیر او بمانا بل راستے چلتا ہوا مسافر اس کی طرح. اور سارے صحابہ کی زندگی اسی زہد کا نمونہ تھی. ایک صحابی کے حالات پڑھو گے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں دے کیا. اور اگر آج کوئی صحابی آ جائے نا جہاں اور آج کے مشائخ کو دیکھے اور ان کے تکلفات اور تصنعات کو، تو یقین آپ کر لیں کہ ایک مشیخہ بھی ان کو مسلمان نظر نہیں آئے گا، سب منافق نظر آئے گا، بالفرض. اور اگر صحابی آ جائے نا تو آج جو ذہن بنا ہوا ہے مولویوں کا، مشیخ کا، مشائخ کا، یہ سارے کہیں گے یہ تو پاگل ہے، یہ کس ذہن کا آدمی ہے؟ ان کی ساری فکر ہی آخرت تھی، دنیا کے لگتے کچھ نہیں تھے. تو یہاں پیغمبر کی ثابت میں کوئی مضمون ہے زہد کا. فرماتے ہیں کہ اتبنون بکل ریل، کیا فائدہ جتنی عمارتیں بنانے کا، کیا فائدہ ان نشانات کا، اور کیا فائدہ عالی شان بلڈکوں کا. فَإِذَا بَتَشْتُمْ، یہ ساری تم لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اشارہ کر دیا کہ یہ جو تمہارے کام ہے اس سے گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو. لَعَلَّكُمْ، ترجی کے معنی میں لو، لیکن یہ ترجی مخاطبین کے اس بات سے ہے کہ تمہارے یہ مکان تم نے کس امید سے بنائے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، یہ امیدیں تم نے باندھ لی، حالانکہ دنیا بھی جانے والی، دنیا کے مکان سب چھوڑ کے جانے والے. بتشتم، اور جب تم پکڑتے ہو، بتشتم جبارین، یہ دوسرا بتشتم جزائے، اور جبارین اس کے فائل سے حال ہے. فتشتم توم کے باعث سے حال، فتشتم پکڑتے ہو تم، حال ہونا تمہارا کہ تم ظلم کرنے والے ہوتے ہو، یعنی حملہ کرتے ہو غریبوں پر، ہے جس طرح آج کل جاؤ نا بازاروں میں اور یہ جو بڑے بڑے پیمان ہیں یہ غریبوں پر کے ایسا حملہ کریں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، ان کا حال لوٹیں گے، ان کی کوٹھیوں پہ قبضہ کریں گے، ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کریں گے۔ فتشتم جب تعریف کہ بےمانوں تم غریبوں کا خون چوستے ہو اور ان پر ظلم بھی کرتے ہو، فتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ دیکھو پہلی قوموں میں کتنی خرابیاں تھیں آج اس امت میں موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی بات، آج اس بات فتشتم جب تعریف، جس نے اس آیت کو سمجھنا ہو یہ بڑے جو ظالم خان ملک کوٹھیوں والے بنگلوں والے اور یہ چودھری ایم ایل اے ایم پی اے اور یہ ہمارے پکھر میں وہ شیطان نمانی کرو اور اسی طرح ہر ضلع میں بڑے بڑے پیمان، اگر ان کے بعد یاد آدمی سنیں ہر ایریے میں آپ نظر دوڑائیں تو کئی غریبوں کا خون چوسنے والے، ان کی زمینوں پر قابض، ان کے سارے معیشت کے ذرائع پہ قابض اور ان پہ حملہ کرنے والے، یہ ان کی بھی کوئی عادت تھی۔ اذا فتشتم جب تعریف، فتقوا اللہ سے ڈر جاؤ، فاتیون اور میری بات مانو، فتقوا ڈر جاؤ اللہ دی امتکم، یہ تذکیر پہ آدھا اللہ ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہے اور ساتھ دلیل توحید بھی ہے، ڈر جاؤ اس ذات سے، اخذتکم بما تعلمون، جس نے پڑھایا ہے تم کو ان چیزوں کے ساتھ کہ تم جانتے ہو، اخذتکم بانعام، یہ بیان ہے پہلے اخذتکم کا، اخذتکم ثانی، دوسرا اخذتکم پہلے کا بیان ہے، اخذتکم بانعام، پڑھایا تم کو انعام جانوروں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، جنات وعیون اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ، یہ ساری سہولتیں تم کو دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ ترغیب بھی پہلے، انی اخاف سے ترغیب ہے، میں خوف کرتا ہوں پر تمہارے بڑے دن کے عذاب سے، قالوا سواہ علینا، کہا انہوں نے برابر ہے ہمارے حق میں، اب آستا تو مسئلہ بیان کر، ہم لم تکم من الفائزین، یا نہ ہو تو ڈرانے بات کرنے والوں سے، نصیحت کرنے والوں سے، کہتے ہیں کہ ساری تقریر سن کر بےمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا کہنے لگے کہ تیرے بات کرنا نہ کرنا برابر، ہم نہیں مانتے، کوئی میری بات نہیں مانتے، جب قوم سرکش ہوتی ہے تو ایسی وہ سنگ دل بن جاتی ہے، ان هذا الا قلوب الافضلین، نہیں ہے یہ دعویٰ توحید نبوت کا مگر قلوب الافضلین، عادت پہلوں کی، قلوب الافضلین کا معنی، قلوب کا معنی کیا کر رہا ہوں، عادت، یہ پہلے بھی کئی بھابی آتے رہے، انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے اور وہ کہتے تھے مردے بھی زندہ ہوں گے، توحید بھی حق ہے لیکن ابھی تک قیامت کوئی نہیں، لہذا یہ پرانی گپیں چھوڑ دو، وما نحن بمعذبین، باقی جو تو ڈراتا ہے عذاب آئے گا، نہیں عذاب جذاب بھی کوئی نہیں، ہم نہیں ہیں معذبین، عذاب دیے گئے ہوں سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، فقط سبو ہو بس جھٹلاتے رہے وہ ان کو، بالک نہ ہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، سمرے تقسیم نفیز آلے کا لایا وبا کا ناکر ہوں، ربا کا لہو بل عزیز الرحیم،